Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın abi. Merhabalar Alp Bey. Günaydın. Evet, gündemde bir istersen önce olimpiyat meselesiyle girelim, sonra Real Madrid ve yani Şampiyonlar Ligi maçlarıyla da ilgili çeyrek finalle de konuşuruz. Bu İstanbul'a olimpiyatların İstanbul'da yapılıp yapılmayacağı konusu tekrar gündemde. Neden? 20 yıldır tabii İstanbul ve dolayısıyla Türkiye bu işin peşinde. Yani ilk hatırlarsanız 1993'te Tansu Çiller Başbakanlığı döneminde, başka bir Türkiye döneminde ilk defa gündeme gelmişti. Hani belki daha önce de konuşulmuştu ama o zaman hani hiç ciddiye binmişti ve İstanbul adaylığını koymuştu oyunlara. Herhalde yanlış hatırlamıyorsam Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin genel kurulu da Monaco'daydı o yıl. Çiller ve herhalde bakanlar, öyle bir ekip oraya gidip adaylığı savundu ama tabii zaten İstanbul hazır değildi, proje kuvvetli değildi. Şey olmadı yani, o 2000 olimpiyatları için adaylıktı. Aslında finalistler arasında kalıp ilk turda elenmişti pek oyalamada İstanbul. Ama hani o zaman bile böyle büyük bir beklenti olduğunu hatırlıyorum. Alabiliriz, niye almayalım ki? Yani bir yıllar içinde görüldü ki bu hani bir mega proje öyle kolay değil yani. Hani bir tek hevesle almak mümkün değil. Hani bir şeyler ekleyerek o noktaya gidiyor. Hani yıllarca tabii uğraşan, yarım yüzyıl peşinde koşan şehirler de var bunun. Ya da hayal kırıklığına uğrayıp işte bir süre vazgeçen, tekrar geri dönen. İstanbul bir türlü vazgeçmiyor. Bu beşinci adaylık. Yani 2000, 2004, 2008, 2010 olimpiyatları için adaylık İstanbul. 2016 için adaylık dosyası gönderilmemişti. 2020 beşincisi. Hani belki de en iddialısı. Bu kısmen İstanbul'un ve Türkiye'nin içinde bulunduğu durumdan, kısmen de rakiplerin durumundan kaynaklanıyor. Rakipler kimler peki? İlk başvuru 1993 mü dedin? 93, evet. 93. Yani tam 20 yıl olmuş. Tam 20 yıl, evet. Yani işte bu 2020 adaylığı, o da 2000 adaylığıydı. Hani evet. 20 yıl sonraki bir olimpiyat için işler daha ciddi gözüküyor. Arada da Türkiye'nin finalist adaylar arasında kaldı. İşte ilk turu geçti, orada oylamadı ama şey olmadı. Rakipler daha baskın çıktı tabii. Bu kez bir kere finalist sadece 3 aday var. İstanbul, Tokyo ve Madrid. Otomatikman zaten şansınızı %20'den %30'a çıkarıyor ve yani bir takım rakipleriniz elenmiş oluyor. Burada elbette şeyler önemli. Hani ortaya koyduğunuz proje, verdiğiniz intiba çok önemli. Şeyde değerlendirme şeyinde prosedürü değişti 12 yıl önce. Eskiden Olimpiyat Komitesi üyeleri, işte 100 kadar üyesi, her böyle grup grup gelip şehirleri geziyorlardı ama o dönemde büyük rüşvetler döndüğü anlaşılınca bütün Olimpiyat Komitesi üyelerinin gitmesinin gerek olmadığı ortaya olmadığına karar verildi ve bir değerlendirme komisyonu kuruldu. O komisyon şehirleri geziyor yani işte 14 kişilik bir komisyon. İçinde komite üyeleri kadar, yani Uluslararası Olimpiyat Komitesi üyeleri kadar uzman kişiler de var. Yani hiç komite üyesi olmayan, sağlık, çevre, altyapı konularında uzman kişiler var. İşte 3 şehirde gezip aday şehirlerin sunumlarını dinliyorlar ve bir rapor sunuyorlar. O raporu Temmuz'da açıklayacaklar. Eylül ayında da karar verilecek ev sahibinin kim olduğunu. 101 Olimpiyat Komitesi üyesi oylayacak. Yarıdan bir fazlasını alan 2020'nin ev sahibi olacak. Yarıdan bir fazla da 52 ediyor. Yani 50,5, işte yarısı 101. 51,5 olmayacağına 52 üyenin oyunu almak orada hedef. Hani İstanbul'un durumu ne? Elbette hani 20 yıldan bu yana köprülerin altından çok sular aktı. bir kere aradan geçen sürede İstanbul ve Türkiye birçok uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptı. Daha önce böyle bir tecrübe pek yoktu. Sadece olimpiyat hedefiyle değil ama hani bu şampiyonları yapma hedefiyle inşa edilen bir sürü tesis var. Yani atletizm, basketbol, futbol için olsun. Hani eldeki malzeme daha iyi. Böyle şeyler. Tabii aday ola ola şeyi öğreniyorsunuz. Hani bu işler nasıl yapılır? Sunumu karşılaması. Ben Tokyo'daki Tokyo Adaylık Komitesi'nin çalışmaları sırasında oradaydım. Mesela Japonlar çok profesyonel. Hazırlar şehir zaten altyapısıyla, bir takım tesisleriyle hazır durumda. Ama şu yok, mesela o sunumlar, basın toplantıları hep böyle daha soğuk. Hani gençler, sporcular bu işe pek dahil edilemiyor. Böyle bir hani Japon mekanikliği belki var. Yani şeyinden kuşku duymazsınız. Japonlar verildiği zaman mutlaka çok iyi yapacaklardır. Böyle programlarsın. Ama öyle bir şey de hissediyorsunuz. Hani mesela belki son sunum yapan şehir olmanın da şeyiyle, avantajıyla İstanbul, Tokyo, Madrid'deki şeyleri herhalde burada tekrarlamadı. İstanbul 2020 Adaylık Komitesi. Tokyo'da böyle daha önce yapılmıştı bir olimpiyat değil mi? Yapılmış mıydı? Tokyo'da 1964'te, evet. Yani Asya'daki ilk olimpiyat oyunları. İşte Japonya'nın da gelişmiş dünyaya girişini şey yapan, dünyaya ilan eden belki olimpiyatlar. İşte meşhur Shinkansen trenini yetiştiriyorlar olimpiyata. Hani sanayileşmiş Japonya'nın simgesi olan oyunlar. Olimpiyat stadının dışının da, hatta dışından içine giremedik ama dışından bir faktura attık. Tüm olimpiyat şampiyonlarının isimleri mesela kazalı Türk sporcular da var. Galiba Kazım Aymaz vardı, İsmail Ogan. Yani onların isimlerini de gördük. Ama o zamandan beri yapmıyor. Arada Tokyo, galiba Kyoto adayı oldu. Yani bir Japon şehrinin adaylıkları var. Ama kış olimpiyatları dışında yaz olimpiyatı yapmadılar. 64'ten bu yana. Zaten 56 yıl edecek eğer almayı başarırlarsa. Burada seçimlerde neler rol oynayacak? Tabii yani sunduğunuz projenin yapılabilirliği, verdiği güven onlar önemli. Yani bunun dışında bu bir mega proje olduğu için artık hani bütçesi her şeyle, hazırlığıyla çok büyük. Zaten 7 yıl veriyorlar işte. 7 yıla yakın bir süre veriyorlar hazırlanabilmeniz için. Yani sadece şehrin değil, ülkenin verdiği güven onlar da önemli. Mesela burada biraz yani tarafsız ülkelerden gazetecilerine vurguladım. Mesela İspanya'nın ekonomik sorunları yüzünden Madrid'in böyle bir güveni veremeyeceği günündeydi. Madrid'deki incelemeler sırasında zaten protestolar oldu. Hani olimpiyat karşıtı. Yani bizim ekonomimiz bu durumda, ne olimpiyatı diyen göstericilerin eylemleri oldu. Hani halk desteği sorulduğunda evet hani yapalım deniyor ama öyle bir hoşnutsuzluk olduğu da ortada. Tokyo'da da yıllarca şey olmuştu, hani yeterince destek yok, acaba yapalım mı sorusu vardı kafalarda. Yani İstanbul'un şu avantajı var. Hani bütün Türk hükümetinin, devletinin desteğini almış gözüküyor proje. Zaten buradaki bir hafta boyunca da gördük. Cumhurbaşkanı, başbakan, bakanlar hepsi şey gibi, işin arkasında neredeyse emirle dizilmiş gibi orada. Şimdi anlaşıldı geçenlerdeki trafik keşmekeşinin. Tabii evet. Dolmabahçe'de yemek vesaire. Bu hafta o yüzden biz İstanbul'da belli güzergahlarda bayağı trafik sorunu yaşandı. Hani o sorunu mu? Bu yılın understatement'ı sayılabilir. Yani ben bir televizyon programına 2,5 saatte varabildim. 30 saniye. Ama Ömer Bey, yürüyerek gitmeseydiniz. Yürüyerek gidip gitseniz daha çabuk olabilirmiş. Evet. Nerede hani? 30 saniye kala yayına alındım. Palto falan bir tarafa uçarken yolda geçti. Yani böyle şeyler de yaşandı. Ama o helal olsun. Olimpiyat tabii. Yani şeydir mesela olimpiyatlarla ilgili şu hani tespitler var. Mesela olimpiyatı aldınız yapıyorsunuz. O iki hafta şehir nüfusunun bir kısmı, yani bu dünyadaki her şeyde olabilecek bir şey, o şehirden kaçıyorlar. Çünkü o karambolu ve şey istemiyorlar yani. İşte şu kadar insan gelecek, izleyecek, trafik. Çünkü olimpiyat zamanı mesela bir şerit tamamen olimpiyatı akredite sporcu, gazeteci, yöneticilere ayrılıyor. Kullanamıyorsunuz o şeridi. Hani öyle oraya girdim falan yok tabii. Ve hani bunu istemeyen mutlaka işte Londra'da da, Sydney'de de, Atina'da da oluyordur. O şehirden kaçıyorlar. Şehrin sakini Manen Olimpiyatı'ndan bir kısmı. Evet, bir de tabii şey sorunu da çok ciddi olarak bütün olimpiyat düzenlenen kentlerde de haberine rastladığım bir şey, işte bu mutenalaştırma mı ne deniyorsa, belli bölgelerden kentsel dönüşüm ya da mutenalaştırma adı altında pek çok insanın atılıp yeni rant kaynakları yaratılması için de bir vesile oluyor. Bu bütün yani olimpiyatlarda. Işte Barcelona'da oldu o 92'de biraz. Londra'da oldu geçen sene olimpiyatlar için. İstanbul'un şeylerine bakınca çok öyle değil. Zaten ana tesislerin bulunduğu mevcut olimpiyatta da ve çevresi, hani bu iş için ayrılmış boş bir arazi var orada. Yani orada bir hani yıkalım dönüştürelim değil, 20 yıl önce ayrılmış bir projenin parçası. Hani 20 yıldır oraya, o bölgeye yapalım dendiği için öyle bir durum. Bir şey var. Haydarpaşa bölgesi, işte orada zaten bu Marmara ile birlikte tren yolu, raylı sistem tamamen dönüşüme uğruyor. Ama işte silolar, liman, yani şehrin içinde olması gerekli mi? Yani İstanbul gibi bir yerde belki çok gerekli olmayan ve hani şeyin yaşam alanında olmayan bir bölge dönüştürülüyor. Bir kısımda işte Belgrad ormanları içinde, ama hani şehrin içinde bir bölgeyi dönüştürelim, tesis yapalım, yani yaşanan bir bölge. En az şu an öyle bir, yani sunulan projede öyle bir şey söz konusu değil gibi. Evet. Ama Londra'da mesela Doğu Londra'ya bir kısmını yaptılar ve işte Doğu imal edilmiş, o yoksul Doğu Londra kalkınacak falan, hani şeyler oydu. Sloganlar öyleydi mesela. Ne kadar etki etti bilmiyorum. Evet, ben de bilmiyorum ama yani epey bir gerginlik ve gerilim yaşandığını biliyorum, ama çeşitli kaynaklardan okumuştuk o zaman. Peki, bir 5 dakikalık bir zamanımız kaldı. Onu da bu futbola ve diğer Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin maçlarına da ayıralım. Özellikle Real Madrid'le Galatasaray'ın oynayacağı maç, çeyrek final maçı için çok büyük sayıda reklam ve halkla ilişkiler operasyonları yürütüldüğü gözümüzden kaçmıyor. Ne dersin? Kesinlikle öyle. Yani bu bir, yani Türkiye'de tabii yankısı daha büyük, İşte İspanya'da, ama bu Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek finali olduğu için hani tüm dünyada konuşuluyor mutlaka. Yani bu çeyrek finali olacak, 4 eşleşme. Kurallar çekildiğinden beri konuşulmakta. Gazete, televizyon, dergisi. Dün mesela akşam saatlerinde CNN International'da haftalık futbol programında eşleşmelerin yorumu vardı ve Galatasaray Başkanı Ünal Aysal programa konuk oldu İstanbul'da bir canlı bağlantıyla. Orada hem stüdyodaki yorumcuların sorularını yanıtladı, hem bir Londra'dan yine bir video konferansla bağlanan taraftarın sorusunu yanıtladı. Ama hani işte Galatasaray taraftarı, bu ünlü oyuncular nasıl geldiler, bunlara değindiler. İlginç olan, programın yorumcularından eski Fransız futbolcu David Ginola'nın hani Galatasaray'ın ben bu sene bir sürpriz yapacağını düşünüyordum, bu turunda sürprizini yapabilir demesiydi. İlginç. Evet, yani beni şaşırttı. Çünkü hani Real Madrid elbette çok açık bir favori bu eşleşmede. Hele yani Avrupa futbolundan birisi otomatikman Real Madrid'in %80-90 favori olacağını, bu kadrosu turu rahat geçeceğini düşünecektir, ama en azından bir yorumcu hani farklı bir şey söyledi. Belki de yani onun vurguladığı şuydu: İkinci maçın İstanbul'da olması bu turun akıbetini değiştirebilir dedi mesela. Diyeceği biliyoruz. İlk maç İstanbul, ikinci maç Madrid'de olsa Real'in işi herhalde daha kolay olur diyorum. İkinci maç İstanbul'da olunca seyirciyle işler değişebilir durumunu yaptı, ama belli ki Madrid'de de son derece çok sayıda Türk seyirci olacak. Hatta bu konu çok ilginç şeyler oldu, uçak biletleriyle ilgili gelişmeler. Gelecek hafta sanıyorum hafta başı İstanbul Madrid uçak biletleri İstanbul New York'tan daha pahalı şu anda. Öyle mi? Evet, yani 6000 liraya geçmiş durumda gidiş dönüş biletler. Pazartesi gidiş, Perşembe Cuma dönüş bileti olayım Madrid'den. Bir servet yani. Evet, güzel. Bu ekonomi sınıfı ve bu çılgınlık normal, nereye kadar yani? Evet, normal prosedüre göre Real Madrid 4000 bilet arayacağı Galatasaray kulübüne. Bunlar tabii kulüp aracılığıyla satılıyor ve işte hani herhalde kulüp işte belli karta, üyeliğe sahip olanlara satacaktır ama bunun dışında herhalde İspanya üzerinden ve çeşitli kaynaklardan bilet edinmeye çalışan çok sayıda kişi var. Bana böyle şeyler geldi. Yani VIP bilet, loca bileti, tribünden bilet çeşitli fiyatlarla. Yani 200 Euro'dan 3000 Euro'ya kadar fiyatlara ulaşan bilet fiyatları. Yani tanıdığın var mı? Bilet buldum. 3000 Avro'ya kadar ha? Vay canına. Evet, yani 6000 uçağa vereceksiniz lira. 3000 Avro bilete. O da ne yapıyor? 7000 lira da o yapıyor. İşte otel motel yani 15-20 bin liraya tek kişi için. Evet. Bayağı şey tuzlu bir sefer olacak ama bugün İspanyol Marka gazetesi oranın Madrid merkezli spor gazetelerinden biri manşet yapmış. Hani geliyorlar diye 10 bin kişi, 10 bin Türk geliyor diye. yani orada şaşırtıcı bir tribünde Türk şeyi görebiliriz mevcudiyet. Yani Almanya'da sık sık rastlanan bir durum. Çünkü orada Türk ve Türk kökenli 3,5 milyon kişi var. Hani bir Türk takımı gittiğinde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş hani bir şekilde oranın yerlisi olarak biletleri alıyorlar zaten. Hani Euro Türkler olarak. Ama şimdi İspanya'da o kadar Türk yok. Hani hakikaten ulaşıp bir şekilde almak lazım. Şeyi merak ettim. O kadar nasıl bir Türk topluluğu oluşacak orada gelecek hafta. Merak içindeyim yani. Çünkü Real Madrid için de elbette önemli. 13 yıldır 11 yıldır kazanamıyorlar bu kupayı. Yani 10. Avrupa şampiyonu, 10. Avrupa şampiyonluğu hep peşindeler. Ama bir türlü kazanamıyorlar. Ve ligde zaten bir iddiaları kalmamış durumda. Önemleri var ama hani seyirci aynı oranda meraklı mı değil mi şey yapamadım. Kestiremedim şimdi. Bu ayın kaçında? Üçünde mi oynanıyor? Çarşamba günü ayın üçünde evet. Rövanş maçı 9'unda 6 gün sonra. İstanbul'da orada biliyorsunuz bir saha sorunu var. Şeyin zemini bir türlü oturmadığı için İstanbul'daki Galatasaray'ın stadının zeminle ilgili arada oynanacak lig maçı oynansın mı oynanmasın mı? Hatta başka stada mı alınsın İstanbul'daki maç gibi? Bir tartışma da yürüyor. Çünkü zemin oturmadığı için işte her maçta sakatlık tehlikesi, sökülen çimler. Peki Galatasaray bunca oyuncu transferleriyle büyük paralar harcayan Galatasaray nasıl bu beceriksizliği başarıyor? Kendi stadyumun sahasının çimini bile döşeyemeyen bir beceriksizliği nasıl yorumluyoruz? Yani şey işte buraya harcanacak para çok daha az ve işte büyük çatılı ya da üstü kapalı stadyumlarda zaman zaman yaşanan bir sorun ama hani bu herhalde öngörülemeyecek bir sorun değil. Bu stadyum artık 2,5 sezondur değil mi? 2,5 sezondur mevcut. Hani işte devre arasında da yenilendi üstelik ama hani yazın elbette hangi maçlar oynayacağınızı biliyorsunuz. Buna göre programını planı yaparsınız. Yani stadı ilk gezdiğimizde bundan işte herhalde ne kadar 3 sene mi oldu şeyini hatırlayamadım. O zaman işte şöyle ısıtacağız böyle yapacağız diye sunumlar yapılmıştı. Ama hala halledilmemiş bir sorun. Yani aradan geçen bu kadar zamana karşı. Ben de algılamakta zorluk çekiyorum. Evet. İzaha muhtaç bir durum. Fenerbahçe'nin maçı ne zaman oynanıyor? Fenerbahçe'nin maçı da Perşembe günü. Onlar da ilk maçı deplasmanda oynuyorlar. Lazio'nun şey yüzünden ırkçı taraftarlar yüzünden ilk maç seyircisi oynayacak Roma'daki maç. Bu sefer Fenerbahçe değil rakibi cezalı. Lazio'da işte bir takım sakatlıklar, bir takım sorunlar var. Takımın önemli forveti Klose, Alman Klose sakat. Yetişebilecek mi? Herhalde yetişecek. Şu milli maç arasında iyileşmiş gözüküyor ama ne kadar hazır olacak fiziken onu kestiremiyoruz. Rövanş maçı bir hafta sonra İstanbul'da olacak bu sefer. Seyircili herhalde. Evet. Bir sorun olmazsa. Fenerbahçe hakkında çünkü yine bir soruşturma var. Deplasmandaki maçta bir takım taraftarların sahte biletle stada girmeye çalışması vesaire, yani bir yine bir UEFA soruşturması mı, herhalde para cezasıyla. Ya bitmiyor Fenerbahçe'nin. Fener belki de bundan sonraki maçlarını artık hep seyircisiz oynamaya alışır. Hayır, rakip de öyle yani. İlginçtir. Lazio da öyle yani. Bundan sonraki turda kim olur bilmiyorum ama hani zaten seyirci olmadıktan sonra hani bu oyunun başka türlü, yani Türkiye'de de çözülemeyen mesele işte seyircisiz maç. Kadın seyirci alıyorsunuz hani ikinci sınıf gibi. UEFA da çözemiyor yani. Başka belki değil mi? Ben hep işte skora yönelik bir ceza verilsin diye düşünüyorum. Eğer lig ise puan cezası. Avrupa Kupası ise handikaplı başlasın yani takıma. 1-0 yenik başlasın. Ama seyirci olsun yani. Hani bu seyirci için oynanıyor çünkü. Yani olmadıktan sonra çok bir anlamı yok. Zaten yani orada olay çıkaranı siz tespit edip dışarı çıkaramıyorsanız hani yapmayın o zaman, zaten seyircili oynatmayın yani. Eğer orada hani kavga çıkaran, neden şiddet yapanı normalde tribünde değil sokakta da şey yapmamanız lazım. Tutmamanız lazım. Ama hani işte 40 bin, 50 bin ya da işte Lazio Olimpiyastad'ın oynuyor. Kaç bin kişi gelecekse. Başka bir ceza bulunması taraftarıyım ben. Ben de, ve o seviye yönelik olmalı yani. Skora yönelik olmalı ki hem kulübü hem taraftarı sorumlu tutsun. Ya taraftar herhalde kulübünün dezavantajlı skorla, eksik puanla yola devam etmesini istemez. Evet. Peki son süreyi de geçirdik ama son favoriler konusundaki geleneksel anketimi uygulayayım sana. Bu turlarda mı? Bu turlarda. Yani Real Madrid karşısında tabii favori göstermek pek kolay değil. Yani Galatasaray'ın yapması gereken iyi bir temsil burada. Yani ve revanşta mesela İstanbul'da bir galibiyet bence şey olacaktır. Ama hani tur geçmeleri çok zor. Hareketli şey bir maç bekliyoruz. İki maçta da hani fark var tabii. Hani kadro ve şey arasında, oyun kaliteleri arasında. O tempoya dayanmak kolay değil. Fenerbahçe gelince yani Lazio daha düşük tempoda oynuyor. Ama Fenerbahçe'nin o paslı oynadığı onlara biraz ters. O mesela daha düşük şeyli geçecektir. Skorlu daha denk iki maç olacak. Yani 1-1'ler, 0-0'lar olabilir. Her golün önemi var. Yani Fenerbahçe mesela bir gol atarsa bence İtalya'da İstanbul'a turu geçebilir diye düşünüyorum. Yani o bir gol mesela, o da 1-1, belki bir 2-1'lik yenilgi, hatta belki bir galibiyet, öyle bir skora döner diye tahminim. Daha Galatasaray'a göre daha şanslı yani. %40 hatta belki %50 şansı var Lazio karşı. Tamam, bunları ama bu artık çeyreklerle rakipler çok kuvvetli zaten. Hani çok evet. Kaydı aldık zaten. Şimdi gelecek hafta programımız yok. Çünkü Açık Radyo Şenliği. O hesap soru. İki hafta sonra hesap soracak. Hesap soru. Öyle demiş. Ne oldu? Hiç şans yok diyordun. Tabii. Tamam. Kayıtları da tutup sana da dinleteceğiz. Vallahi yani öyle demek istememiştim ben aslında falan diye. Peki. Çok teşekkürler abi. Bu arada haftaya yani çok iyi bir destek haftası diliyorum. Stüdyoya da bekliyoruz tabii. Yani her zaman burada olacağız. 10. Açık Radyo Şenliği'nde. Yayınlar. Peki, çok teşekkürler. Alp Ulagay'la Spor. Bağımsız radyo neyle yaşar? Dinleyicisiyle. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi 10 yaşında. 30 Mart 7 Nisan arası. 9 gün 99 saat radyo şenliği.